بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حق الجوار. باب دې په بیان دا حدیث کې جراغ دی په حق د گاوندی کې. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان عن داود بن شابورا وبشير بن وبشير ابي اسماعيل عن مجاهد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبحت له شاة ذبح کرشو دد پایو گڑ فی اہلی پکور دد کی ددی صحابی پکور کی گر ذبح شو فلق ما جا ہر طرح جدا صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کور ترائے قال وی فرمائل اہدیتم لجارن الیہودی آیا تاسو ہدی علی گلی دزمونگا ونی یہودی تا. صحابو پدی طریقہ دنیا کے جوان تیر کڑے چیدی او کافر دا ونڈی حق انزایا کڑے نلے انن خموم نزیاد نزیاد دا ونڈی نا بتانگی اخپل نا بتانگی اخپل و بدا سے اخلاقی در سرا چتب تیخ تیلہ تیار کڑے آہ دے تم لے جار نل یہودی ویا تا سو دیلی گلی د زم نگا وندی یہودی تا پدیر دلی اهدی تم لجار نل یہودی او دی فرمایل سمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما ویدری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمایلی ما زال جبریل یوسینی امیشہ و جبریل علیہ السلام چمات بے وسیعت و حکم کرو بل جارے فبارد گاوندی کے حتی ظننتو تردی چما خیالو کو انہو سیورتو چبیشہ دا گاوندی چے لے زرد چے پمیرات کے بے برخدارو گر گئی او اللہ کا حکم کی چی گاوندی تن پا میراد کے برخور کئی لکہ دنور و بچو رشتہ دار سنگا دمیت پا مال کے برخوری ما سر ادا فکر پیدا جو چی دا کے حکم نبر طرف نرانشی نگو رہا گاوندی دیر لوی حق دے اگر احادیث اتراغلی چی گاوندیان درے کس مدی یو گاوندی آنا دے چیدل یو حق دے آغا مشرک و کافر گاوندی دے نو دا آغا حق دا گاوندی رہی دے یو گاوندی آغا دے دا آغا دو حق دو نیلی گاوندی دے و مسلمانم دے او بل گاوندی آغا دے دا آغا دری حق دو نیلی مسلمانم دے اخپلم دے او گاوندی دے وفی الباب فدی باب کی حدیث پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آنا او دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آنا عائشہ بی بی حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما زال جبریل علیہ السلام یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. دا راغلی دی اول چې درمار د فرض قیامت د گاوندیان وی دا یادی راغلی دی دا ابو هرره رضی الله عنه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره سوک چی اللہ منی او اخیر نی رزمنی نو گاوندی تا دی ضرر نرسائی کل بدنی ضرر وی او کل ذهنی عذیت دا دی کارونا که چه دا غز ذهن دی پریشان کرے او دا آنس رضی اللہ عنہو نم روایت تی دا عبداللہ ابن عمر ناود مقداد ابن نسودنا او دا بی شرح او دا بی اماما رضی اللہ تعالی عنہمانا د دې ټول صحابه او د گاوندی د حق بارکه روایت راغلي دي دا به سره حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي مرفوعان الله حدیث دی پیری او الله لا یؤمنو والله لا یؤمن قیل ومن یا رسول الله قال الذي لا یؤمن جاره بوائقه دری پیری قسم قرلی چه مومن ننے دچاد شرونو نچ گاون بی پامننی دیو جنہ گرنا مصیبت و تکلیف دے بازی زنانا و نزنانا تنگی دنارینا و ننارینا تنگی باز خلق پس تنکی مانی مسلمان لتکلیف رسائی آو آغا پریشانہ کئی تابل پرن تیر شر چاکی مسلمان تا ضرر رسول اللہ با دے پا ضرر کی گرفتار کی چاکی سختی روکا دانا اللہ نی ولوی کلا پس کلا مخی اصو با دنیا کی رونی نیسی طول ورہ قبر و خیرت کی جمع کی حدا حدیث من حسن غریب من حاد الوجہ وقد ریا حاد الحدیث روایت کرے شوی دی حدیث امام مجاہد رحم اللہ نو دائشی بی بی او دابو ویر رضی اللہ تعالیٰ نمنا ایرنم دارنگی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغین درشان دی روایت شوی دی وبیہی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا اللیتو لیس ابن سعد ان یحیی ابن سعید عن ابی بکر ابن محمد وهو ابن عمرو ابن حزم عن عمرو رحمهم الله تعالى عائشة رضی اللہ عنها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالی حدیث فرمائے ما قال جبریل صلوات الله علیه امیشو جبریل صلوات اللہ علیہ بعد کی علیہ ماد استاد دیتی کم علیہ ماد علیہ نکا علیہ علیہ نو علیہ علیہ علیہ ماد زمیر دا تصمیر آجیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تا صلوات الله عليهما فجبريل سلام او نبی دے سلام دی دا اللہ دے طرف نہ رحمت او درید وی و یوسینی بالجار حتا ظننت انه سیورثه تر دې جن ما خیال دار ہے کہ دې میراث کی چرت شریک نگی و به قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوه بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الخبري رحمه الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه ورق مرگرو کی دا اللہ سمیز ورد دخل المرگری لپارا اے لکتا تو دا سبق مرگری ہے نباز خوش اخلاقی مرگرو سرخی سوکتنگی ناغی بطی نکی چغلی نکی نو ورق مرگرو کی دا اللہ سمیز ورد دا مرگرو لپارا سفر مرگری لی سبق مرگری لی وخير الجيران ورفقا والنيان كفنز الله خير لجاره وردي دخل قاوان لفارا ایک گاوندی ظلم او زیادتیں کئی قبل طرف نہ دی زیادتیں نی بلکہ احسان نی حالا حدیث حسن غریب او ابو عبد الرحمن الحبلی رحمه اللہ اسم عبداللہ ابن یزید دنم عبداللہ ابن یزید رحمه اللہ باب ما جاء فی الاحسان للخادمی باب دے کو بیان دا حدیثو کی چراغلی دی دے احسان او دخیگر کو لبارک دا خادم او نوکر کرا فقام غلامانو وسب د باز خلق نو قرار وی وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن وافد عن عن المعروف بن سويد رحمه الله تعالى عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال فرمائے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے اخوانکم اخوانکم دا غلامان و نوکران ستا سرون دی جعلہم اللہ گرزوری دی اللہ فتیتن یعنی نوکران تحت ایدیکم ستاسو دلاسونو دلان دیدی داس زوانان دی ستاسو دلاسونو دلان دیدی فمن کان اخوه تحت یدی ارغا سوک چدا غرور داغ دلان دلان دیدی نوکرے لے غلامے لے خادمے لے مرئے لے فلیتعنه من طعامہی بدل دتوام ورکی دخل توام نا ولیل بسم من لباسی جامیر ول ورکی د جامو د دنا اے دخل توام نا توام ورکول او د جامو نا جامی ورکول دا مستحب دی او بطلا کی جاما و خراک ورکول واجب دی پا فرق پوشے تو پوشے دا ضروری نه ده چې د مالک او د غلام جامې دي یو شان دي که یو شان دي دا مستحب دي او مطلق جامې ورکول واجب دي په واجب استحباب پوه شو ولا یکلفه ما یغلبه او دې نه مکلف کوي یو داسې عمل چې هغه په غالب وي داسې یو کار ولا مه ولا کوا چی آغا دا دیوین دی او دا غلام دا وصن بار دی فا این کلنف رو کچر مکلنفی کو دید دا سکار چی آغی پد بان غالبو ما یغلبو آچ غالبو پد فلی وعنو ند دا مدد پیو کی تا مالک جرا پاکی آو دا مدد پیو کی پختل نان پرا یاد اگل چاپ جری او قدی باب کی حدیث دے داری رضی اللہ عنہ ہونا او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانا ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث داری رضی اللہ عنہ امام احمد و امام ابو داؤد ذکر کرے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث امام بیہقی ذکر کرے پشواب الایمان کی چه نبی علیہ السلام پختلی بیماری کیوی جراغی نارو راپور تنشو او دی انگلی دنیا نلارو بی اصولاہ وما ملکت ایمانو کو اے زمان امتیان و ذروانن کو مجھ لازم رونی سی او راکم بین جی غلامان جی مدید ای سرگور زیادے ظلم مکوئی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمام بن يحيى عن فرقد بن المرة عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله حديث فرمائي لا يدخل الجنه نبدن کی جنت تا سیئ الملکا چې څوک د غلامانو نو کرامو سره بد اخلاق ساتي سیئ الملکا چې د غلامانو مملوکانو سره بد خوی او بد اخلاق ساتي دا حدیث غریب دی وقد تکلم ایوب السختیانی او تکلم کر ایوب سختیانی او غیر واحدن نور علماء ففرقت السبخی کی من قبل حفظی دی جہت دحافظ داغنا نگار آئی تکی قوی نرے او ضعیف دے